قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد الى اعقابنا بعد اذ هدانا الله دی آیات کے اللہ تعالی نتیجہ ذکر کئ دمخ کی دلائل مخ کی دلائل توحید اللہ تعالی بیان شلا دی آیات کی داغی نتیجہ ذکر کئ او دویم پر آیات کی رد شرک پہ دعا دے دا حاجات و دا غختل لائق صرف یو اللہ تعالی دے تے اللہ تعالی نو غواڑے حاجتنا دغه سیدی آیات کی نور طریقې د تعلیم او نور آداب الله تعالی بیانې کل تو آیه پیغمبره مفسرین لیکلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په تفسیر کې وای ډیره خبره کړې ده چې دغه جمله سره زده کوي په دی آیات باندې او فسانه باندې پوه شي وای قال المشرکون للمسلمین یو وخت کې شریعه مشرکان و مسلمانان تو اتبعو سبیلنا زمونږ د لارې تابیداری وکړي زمونږ دین تابیداری وکړي وترکو دین محمد او د محمد صلی الله علیه وسلم دین پریک دیا نو فانزل الله تعالی قل انا ندعو من دون الله و اذا آیات داغی فبارک نازل شو قال المشرکون للمسلمین مشرکان و مسلمانان ته دا خبره وکړه و اتبعو سبیلنا زمونږ خبره اومنی وترکو دین محمد او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین پریک دیا اللہ تعالی دا آیات راولے گا خاچی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین پریک دما او ستا پا دین مانے عمل وکما خود مشرک شو منو ستا دین چی او منو دا اللہ تعالی دین پریک دما نو دا خو ارتداد دے دا اللہ تعالی دا دین نمرتد کی دل دی نو دا خو منگا نمانو لیچا سر قلو تو آیا پیغمبر آنا دعو من دون اللہ ای راوبل مونږه سیوا د الله تعالی نه مال عین پعونه هغه څوک چې هغه پیدا نشي را کوله مونږ ته ولا یزرونه ونرته ضرر را کولې شي ونرد ولا اعقابنا او واپس بشو مونږه په خپل پوند باندې تفسیر بیضاوی معنی کړی دا پوندونه په پوند باندې واپس کېدل څه معنی ده نرجعو الی الشرک چې مونږ خپل دین پریک دوستاسو دا شروع کو خو مونږ به شرک ته واپس شو بعد اذ هدانا الله پس دغه نه چې هدایت را کړل مونږ ته الله تعالی الله تعالی را ته ہدایت را کړی دی نو چوس د خپل دین پریک د ملک مشرکانو چې خبره وکړه تا ته وای چې راشه مونږ د پاکستان ای نو منه د غی نظام مونه راشه جمهوریت تو منه بس ګرځه پټوله دنیا کې ګرځه بیا هر دی کې ګرځې دل شي صرف جمهوریت تو منه نو تو وای مونږ خو الله تعالی د دین اخلاص کړی نو بیا یو منه علام بیزاوی رحمت الله علیه وای بعد از هدان الله بعد از رق بعد از رزقنا الله الاسلام ورسو دغنه چې الله تعالی مونږ ته دین اسلام را کړی دی نو دین اسلام درا کول نو ورسو د بیا واپس جمهوریت ومنم بیا ډیموکراسي ومنم تفسیر بیضاوی دغه لیکلی دی کله چې استهوته شیاطین نو شوبه مونږه په شان د کسبانی چې ویلاری کړی هغه درا شیطانانو فی الارض فزم کی حیرانه ده حیرانو پریشان وی له اصحاب د عمل ګری وی ادعونه چرا ولی دلرا الی الهدى ہدایت تا ایتنا چرا ش ہدایت تا را ش مونگ تا خوری کین داوتا ناراضی دا آیات چرے دا جملہ لگا مشکل دا دی آیات تو مطلب بانی زان پویا کئی پا دی کلام کی اصل کی تشبیح دا کل لزیستا ہوتھو شیاطینو پا شان دا آکس بانی چی استا ہوتھو چی غرزولی چی گمراہ کڑی بی دین کڑی اغیلر شیطان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا استهوتو په معنی د ازلتو چې گمراه کړی یقین در شیطانانو گمراه کړی دی بی دین کړی دی یا په معنی د کندې غرزول سره دی کندې ته غرزولې حاصل دی مثال دار په دې جمله کې الله تعالی مثال ذکر کړی دی مثال دار چې ډیر مرګری دی هغه د خپل کلی علاقین بهر ته وتل دي پلار باندې روان دي نو یو کس پاغي کې داسي چې پیریان او شیطانان دغه نه لار ورکه کی شیطانان او پیریان تل لار ورکه کړله او دغه سره هغه نور مرګری دی هغه په صحیح لار باندې روان دي او د صحیح لارې والا دي د مرګری چری د شیطانان دا کم یو مرګری چر دی لارې نه ګډوډ شوی دی هغه ته آوازونه کوي شراشه سمیلارې ته سمیت لارې تلارش خلیکن شیطانان واغه دومره ګډوډ کړی دی لارې ته خطا کړی دا چې هغه سمیلارې ته نه راځي راتللی نشي نو دغه سي څوک چې یو هغه کس دی هغه کسان دي چې هغه په سم لار د دین د الله تعالی باندې روان دي توحید د الله تعالی منلې دی صحیح عقیده ده نو بل هغه دی چې هغه غیر الله ته آوازونه وای، غیر الله ته آوازونه کوي، را مدد شوته وای، د الله تعالی د دین نه په ګړې وړې لار باندې روان دی، او د هغې په دماغو باندې باطل پرستو مولیانو قبضه کړې ده، باطل پرستو مولیانو، جمهوري مولیانو په هغې باندې قبضه کړې ده. نو دا موحدین هغې ته آواز کوي چې راشي توحید د الله تعالی ومنئ، خو لیکن هغه نه راځي. نو دا یو مخصوصی مثال دی، او یو الله تعالی د هغې سره تشبیه ورکړې ده. یو سړی دی چې په ځنګل کې روان دی، صحیح ده، نور ملګري د هغې سره ورسره دي، خو هغې نه لار خطا کړې ده پیریانو شیطانانو، او پرې سمه لار چې دا کم ملګري روان دي نو هغه ورته آواز کوي خو لیکن نه راځي. نو دغسې الله تعالی وایي چې یو موحدین ملګري دي چې هغې د الله تعالی دین منلی دی، الله تعالی چې حاجت روا ګڼي، مشکل کوشا ګڼي. یو سړی بل داسې دی چې هغه مشرک دی، او دغه مشرک په دماغو باندې د هغې په عقیده باندې شیطانانو باطل پرستو مولیانو قبضه کړې ده، هغې په ذهن کې د جمهوریت چې دی دغه ښه ښکاره کړی دی چې جمهوریت ښه شی دی، ډیموکراسي ښه شی دی. دا موحدین مجاهدین هغې ته آواز کوي چې باطله باندې روانې، خو د هغې په دماغو کې داسې یو عقیده راسخه شوې ده چې هغه چېرته هغه لار نه پرېږدي، به تا پسې نه راځي. کل لذي استهوتو شیاطینو فی الارض حیرانا، د دې جملې معنی دا شوله، ترجمې ته بیا غوږ شئ. کل لذي پشان دغه کس باندې استهوتو شیاطینو، چې شیاطینو چې بیلاری کړي هغې در شیطانانو، یا گمراه کړی ګډوډ کړی هغې در شیطانانو، فی الارض فزمه کې حیرانه حیران او پریشان وي. نو لهو اصحاب حیران څنګه وي؟ نو حیران وي دا مشرک چې کله یو بابا ته منډې وهي، نو کله بل بابا ته منډې وهي. نو دغه جمهوریان چې کله یوې پارټۍ ته منډې وهي، نو کله بلې پارټۍ ته منډې وهي، وایي چې په دې کې مې پیدا او که نه پرې بله کې وپیدئ. لهو اصحاب، نو دغه ملګري وي، یدعونه، دغه خیر خواهانې چې هغې له دعوت ورکوي، الی الهدا، هدایت طرف ته، ای اتنا، چې راشه مونږ ته. موحدینو ته یو طرف ته آواز کوي، او هغه په بل لار باندې روان دی. ولې؟ ځکه د هغې په دماغو باندې جمهوري مولیانو داسې قبضه کړې ده چې د هغې نه هغه نشي خلاصېدلی. قل ورته وایه پیغمبره، ان هدى الله هو الهدى، یقینا هدایت د الله تعالی هغه هو الهدى، هغه صحیح هدایت دی، هغه صحیح دین دی. الله چې الله تعالی چې چاته هدایت وکړي، څوک په دین اسلام په لاره باندې روان شي. تفسیر جلالین ډېر بهترینه معنا کړې ده. قل ورته وایه پیغمبره، ان هدى الله الذي هو الاسلام، د دین مراد چې هغه دین اسلام دی، او هو الهدى، هغه صحیح دین دی. و ما عداه ضلال، او د دین اسلام نه چې علاوه کوم دینونه دي، که هغه جمهوریت دی، که هغه ډیموکراسي، که هر شی دی، و ما عداه ضلال، او د دین اسلام نه چې علاوه کوم دینونه دي، نو هغه ټوله گمراهی ده. و ما عداه ضلال. و امرنا، حکم شوی دی مونږ ته، لنسلم لرب العالمین، لنسلم ابن کثیر لنخلص العبادت، او حکم شوی دی مونږه مونږ ته چې خالص کو مونږه عبادت لرب العالمین، هغه پالون کې د مخلوقاتو ته مونږ ته دغه حکم شوی دی، لنسلم لنخلص العبادت. و انا اقیم الصلاة، او حکم شوی دی پابندی کوي د مانځه، دا حکم راته شوی دی. و انا اقیم الصلاة، دا په مخ کې معنی عتب دی، او حکم راته شوی دی پابندی کوي د مانځه. وتقوه، یره کوي د الله تعالی نه، د الله تعالی نه یره کوي. وهو الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی، الیه تحشرون، چې هغې ته به جمع کړلی شي په قیامت کې. نیک اعمال کوي، الله تعالی ته به جمع کیږي، الله تعالی به سره حساب کتاب کوي. هو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې. ځمکه او اسمانونه الله تعالی پیدا کړی دي، نو دا اوسې د دنیا چې ورانی د دې اختیارات د الله تعالی سره دي. پیدا کړی م الله د دنیا، او رانی به هم الله تعالی. وهو الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی، خلق السماوات والارض، چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه، ځمکه او اسمانونه الله تعالی پیدا کړی دي. بالحق، تفسیر ابن کثیر لیکلی دی، بالحق بالعدل، په انصاف سره، یا بل معنی مخکې مونږ بار بار کړی دی، بالحق لپاره د ښکار کولو د حق. دا ځمکه او اسمانونه دا د الله تعالی په توحید باندې دلائل دی، په دې باندې حق ښکار کیږي، په دې باندې د الله تعالی توحید معلومیږي. ويوم يقول له، ويوم يقول، او اختیار شته دی د الله تعالی سره د غورځي، یقول چې او بوی الله تعالی کون شا فیکون، نغه موجود شي، د الله تعالی سره هغه اختیار هم شته دی، چې کله الله تعالی وایي چې شا نو هغه ورځ به موجود شي، یعنی د قیامت ورځ. قوله الحق، وینا د الله تعالی رښتیا ده. قوله الحق کې دوه ترکیبونه دي، یو ترکیب داره چې قوله د مبتدا ده، او الحق و دا ولا خبر واقع شو دی دا ځان جمله دا معنی دا دا قوله و اینا دا اللہ تعالی الحق و رشتیا دا دا اللہ تعالی و ایناگانی چری اگر طول رشتیا دی دوی معنی مپسرین دا بیان کری دا دا قوله الحق دا فاعل دی دا یکون دا پار نو معنی دا شولا و یوم اللہ تعالی اختیار لری دا غورزی یقول چو بی اللہ تعالی کن شا نو پی یکون شیبا سشی بشی قوله الحق و اینا دا اللہ تعالی رشتیا دا اللہ تعالی غریشتونی وینا چری هغه ثابت شي نو قیامت براشي دا قوله الحق دا فاعل شو لپاره دا یکون لپاره وله الملک خاص دا اللہ تعالی لپاره بادشاہی دا یوم ينفخ بالصور او په کوم ورځ باندې چې بوکی بوکل شي بش پهلې کې نو دا غی اختیارات هم دا اللہ تعالی سره دي وله الحكم او خاص دا اللہ تعالی لپاره بادشاہی دا یوم دا غورځي ينفخ بالصور چې بوکی بوکل شي بش پهلې کې د دین مراد چې کوم شپلې تی مراد ده اسرافیل علیہ الصلات والسلام بدا غش پیلے وہی پکی دا پکی او پکی کیا پا حدیث کی راغلی دی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ حدیث دیگر کرے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اللہ تعالی چی کل از مکی و اسمانونا پیدا کلل خلق السورا نو اللہ تعالی یوش پیلے ام پیدا کلل کل چی اللہ تعالی از مکی و اسمانونا پیدا کلل نو اللہ تعالی یوش پیلے ام پیدا کلل فاعطاه اسرافیل علیہ الصلات والسلام نو اللہ تعالیٰ اغاش پیلے اسرافیل علیہ السلام تورکلا وہو واضعون علا فیہ او اغا چرے بیخی پرے دا خلے پی خو دیر اسرافیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام پاگی بانی خلے خو دیر شاخصاً بصرہو الی العرش او نظر کئی گوری عرش تا متا یؤمر ینتظرو متا یؤمر انتظار کئی چی اللہ تعالیٰ بوتا کل عمر کئی دا دا کم وقت نا دا کم وقت نا چی اللہ تعالیٰ زمکی واسبانونا پیدا کری دی نو دا غی سره سم الله تعالی یو شپیلای پیدا کړی دا او هغه اسرافیل علی السلام ته ور کړی دا اسرافیل علی السلام په غی باندې خوله خو دی او دا هغه وخت نه انتظار کوي دا الله تعالی عرش ته ګوري چې الله تعالی به ته کله امر کوي چې وستا به کې پوکي وکي نو چې پوکي به کې وکا دا سور چیرې دا دوه قسم دي دا دوه ځله ده دوه ځله شپیلای ده یو ځل چیرې شپیلای ده نو هغه د دنیا دورانې دوه د پاره ده بس دنیا به چیرې ټوله وران شي او دویم زر شپیلی چی راغه دا باس بعد الموت دا پاره دا دوباره بیا دا انسانان پیدا شی او په حدیث کې راغلی دی چی را دی دوانو شپیلو پا میند کی با سلویخ کال پاسی لی سو کال سلویخ کال پاسی لی بایده دا غا حالت پا منگو تاس بانی را روان دی خوا ولہو الملک و خاص دا اللہ تعالی دا پاره بادشاہی دا خاص دا اللہ دا پاره بادشاہی دا یو زل نبی علیہ السلام وی حدیث تا ترمیدی کی راغلی دی نبی علیہ السلام تو صحابه کرام وی وید تو ولی دا دی نعمتونو نمازی ناخلی او تا خزیندگی ولی نتیره زگی جامعی او بستره چره نبی علیہ السلام پا اندیری بانی سملاسته نبی علیہ السلام پا اندیری بانی پروت دی ویورد را پاسی دا دا طول بدنی سی پاٹی پاٹی شوی دی پا غندیری باندی دا اغا چتایی او دا غندیری نخیو بکی صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی یو نرم بستره بل جوڑ کو پاگی بانی سملا نبی علیہ السلام زمار دنیا سر سکار دی نو صحابه کرام و نبی صلی الله علیه وسلم ته وی دا الله تعالی پیغمبر ته خزندگی ته ولینه تیرې نو نبی علیہ السلام ته وی زه خزندگی څنګه تیرې کما و صاحب السور قد التقم القرن اغشپېلې والا چریغه اغه اغشپېلې بالکل اخلی باندې خو دیده و زه څنګه د الله تعالی څنګه نرم زندگی تیرې کما بس مزی وکم په دنیا کې اغشپېلې والا اغشپېلې چری خلی پی خو دیره بیخی وان حاجبته وازع واسغى بالسمع واغچر تندې خودري الله تعالی ته او وګي خودري الله تعالی ته متا یو مرچ کله به ته حکم کیږي الله تعالی طرف نه نو هغه دا انتظار کوي نو زه وصل کې پر نعمتونو کې اخته مواسین چې شپېله را باندې وکي پوکي پګیو کی او دار سره نه پاتې شي خاص صحابه کرام وی دا د الله د پیغمبر چې داسې غمجن دي لر دیره وجنه ده نو صحابه کرام په شق علیهم په صحابه باندې دا خبره ډیر زیاته ګرانه شوله خاچې الله تعالی شپېلې پیدا کړې دا او هغه اسرافیل علیه السلام ته ور کړې دا هغه په خولګي خو دی دا او بیخی په انتظار کې دی ها تر دې وجنه دا خوشاله خوشاله نه کیږي نو صحابه کرام ډیر سخت پریشان شول نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل اے صحابه کرام حالات ډیر دي سخت روان دي خو لیکن حسبنا الله ونعم الوکیل ډیر وایي بس دا وای الله تعالی بیا سانه نور د سانه دو خبر بګنیشته ده امام ترمذی هغه حدیث ذکر کړی تفسیر مظهریم دغه حدیث ذکر کړی وله الحكم وله الملك وخاص الله تعالى رباط شهيدا يوم ينفخ بالصور فاغ ورد باني چپکي بوک لريشي بشپيلي کي نو داغي اختيارات او داغي بادشاهي دي الله تعالى سره ده عالم الغيب پوي دي الله تعالى په هر پټو باندې او شهادت دي وخاره باندې وهو الحكيم والله تعالى حكمتون ولدي الخبير خبردار ذات دي تفسير مظهري معنا کړي دي دي کي خبردار ده مراد څه شي دي الخبير بالحساب والجزاء الله تعالى ده هر چا په حساب باندې پوي دي او دغه سی بیا په بد دی ور کول باندې الله تعالی پوی دی الخبير بالحساب والجزاء تفسیر مظهری د غری کلی دا دعا دی رضی الله غواړی خ اللهم حاسبنا حساب یسیرا الله تعالی مون سره آسان حساب وک الله تعالی مون سره حساب نه یو اللهم حاسبنا حساب یسیرا آسان حساب دار چی الله تعالی به یو بندر او غواړی حدیث کې راغلی دی الله تعالی به تو ای زما بنده ځان ته بیره نږدې کی تر ترجمان به فهمینس کې نه پردی فهمینس کې نشته الله تعالی به ځان تراو بلی وے زما بندہ پلانے گنا دی کڑے وکنا پلانے گنا بلا گنا دا بندہ بو چا بالکل ما کڑے دا انکار خو نشی کولے کنا کہ انکار کئ خو بے لاسونه خبری کئ خفی وے پی گوایو کی دا انسان ودا دا گمان بو کی چې بس لاړه متبا شو مغر شو الله تعالی بو توئی اے زما بندہ دا گناہونه دی کڑے دی خو څنګه می چې دنیا کتابانی پردا چول او شرم اول می نوی لارش جنت تلارش بس ما میکللی دی تا آسان حساب وے او گرانی صاحب ستو ویلے کی حدیث کے راغلی دی منو قشا حلقا سوک چا سر چی مناقشو شو لپا حساب کینی سخ حساب سرو شو تبا شو اللہ تعالی با یو بندر او گوڑی اللہ تعالی با توی پلانی گنا پلانی گنا پلانی گنا داری کڑی و کنا او اللہ کڑی میوا خواه اللہ تعالی با توی ولی دی کڑی و تا تا پیغمبر نو راغلی تا تا زما کتاب نو بیان شوی تا تا چا حق بیان نو کڑی پی ولی نا ولی دی کولا بس چې الله رضا ویل په قیامت کې چې ولې دې کړی دا بس دا نو قشه دا مناقشه شولا بس دغه انسان چې ته برباد دی نو دا دعا په هر وخت کې غواړی اللهم حاسبنا حساب یسیرا اللهم حاسبنا حساب یسیرا الله مونږ ستاره ګران حساب نه یو زمونږ اعمال دار ګران حساب د پاره نه دي ټول ګناهونه ګناهونه دي نو الله دې زمونږ سره آسان حساب وکړي عالم الغیب پوی دی الله تعالی په هر پټو باندې او شهادت یې وکاره باندې وهو الحكيم الخبير والله تعالى حكمتون والد خبردار ذات دين وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين دليل نقلي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فمسألة توحيد الله تعالى بني دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوم أغي دستور ودسبوغم عبادت كاو أو بياد إبراهيم عليه السلام فلار آذر اغه د دې مشرکان مشرو او بوتان به جوړول الله تعالی د آدم الله تعالی د ابراهیم علیه السلام واقع ذکر کړي ډیره سخت مقابله کړی ده د دې د توحید د مسلې د پاره د الله تعالی د دین د پاره غیر ډیر تکالیف برداشت کړی دي وایذ قال ابراهیم او کړه چې ویل ابراهیم علیه السلام ابراهیم ته ابراهیم زکوي اب رحیم نه فصل کی د دې مثال د مهربان پلارو زکه تو ویل کی ابراهیم مخکر دی پرو زاحت ویل شوی وی قال ابراهیم او کله چې ویل ابراهیم علی السلام لیابیه خپل پلار ته آزر چې نوم داغي آزرو د قران د ظاهر نه د معلومیږي چې د ابراهیم علی السلام د پلار نوم آزرو نو زیات تاریخ ول لیکلی دی چې وای دا ابراهیم علی السلام د پلار نوم چیرې تاریخ او تاریخ نو تاریخ د قران مقابله نش کوله نو ظاهر د قران نه د معلومیږي چې نوم یې سره آزر ده او دغه وړه لیکلی تاریخ والا چې ابراهیم علی السلام د پلار نوم تاریخ هو ها یو تطبیق به تاسو کولای شئ استادانو بداول ممکن ده چې دا ابراهیم علی السلام د پلار نوم چې هغه آزری او لقب تاریخی نو دا صحیح دی تاریخ والا لقب ذکر کړی دی قران چې هغه اصل نوم ذکر کړی دی نو بیا پکې دغه رانه مشکل بکی بیا رانه یو لقب دی او یو چره نوم دی اصلی نوم دی نو دا کېدل شي ممکنه ده چې تاریخ داغي لقبی په دې معنی مشهور او نوم داغي خپل آذر دی نو قران چې هغه اصلی نوم ذکر کړی دی او تاریخ والو چې هغه لقب ذکر کړی دی وایذ قال ابراهیم او کله چې ویل ابراهیم علی السلام لیابیه خپل پلار ته آذر چې نوم داغي آذر او اتتخذ اصناما الها آیا گنیتا اسنامن بوتان آلیحتن حقدار دا بندگی یا آلیحتن پرکون کی دا حاجاتو تا تر دی بوتانو نه حاجتونه غواړي او تر دی عبادت کې اتتخذ اصنام الها دی آیات کې سنم ذکر شوی دی اصنامن بوتانو ته ویل کې بوتان جوړول پټوان جوړول تصویران ویستل دا ټول چیرې دا ناجایز دی او بیا څوک چې تصویرانو او د پټوانو تعظیم کوي نو دا سړی مشرک دی ځان پرې مسله باندې پوهې کوي شاول الله رحمت الله علیه او نور علما او دغه مسلې وضاحت دیگر کړی دی بل دی کوم ان شاء الله راشي ده یو تصویران ویستل دی پټوان جوړول دی دا ګناي کبیره ده او دیم د تصویرانو او د عکسونو او د پټوانو تعظیم کول دی نو تعظیم دغه کوپر دی شرک دی یو عکس دی یو تصویر دی د خځې دی د ډمی تصویر دی او بل طرف ته چیرې ستا پلار دی او ورور دی یا یو شهید دی د هغه تصویر دی استاد لاس نه دغه یو پټو دا چې وګور دی ته پروا نه کې او دا بل پټو چې لاس نه وګور دی نو دا سه وکي چې یرتا سه وشول زره غره واخلې تعظیم یې وکي دا تعظیم دی په دې باندې مشرک شولې په دې باندې سره چې مشرک کیږي ډیر خلک چې پټوان او تصویران د تعظیم د پر ساتي د احترام د پر ساتي نو ولې د نوح علی السلام قوم چې هغه عبادت کاوه خو هغه د وسې سيزونه جوړ کړی واغې ته وخته کېدل دا غي تعظیم وکاو نو یو تصویران عکسونه جوړول دی وستل دی د ګناي کبیره ده او د دې کیمری دا کم چې د هر قسم بغیر د ضرورت نه کاغه په کیمری باندې وباسي کاغه په موبایل باندې وباسي دا ناجایز دی ګناه به غنو هر څوک چې کوي خو ګناه به غني چې دا ګناه ده او یو دویم نمبر کې بیا دا غین ورستو دا غی تعظیم کول دی او تصویر دی او پټو ته تعظیم او احترام کول دی غی ته د احترام په نظر باندې کتل دی نو د احترام په نظر چې ته ګوري او تعظیم او احترام یې کې دا بیا شرک دی بی دیني ده اتتخذ اصناما الها آیا غنی تا غبوتان لرا الهتن حاجات پوره کون کی یا الهتن حقدار د بندګی انی اراک او قومک یقینا زبینم تالرا او قومک او قومستا فی ذلال مبین په گمراهی ښکارا کې ابراهیم علی السلام خپل پلار ته وی تم گمراه یو دا قوم دی گمراهان دی د دې کې یو سوال له داغي جواب دا خو مقام د دعوت دی په دعوت کې هنر می خبري پکاري او ابراهیم علی السلام خپل پلار ته وی تم گمراه او ستا پلار نیکو دغه سي نور چې ستا څومره قوم دی دا ټول گمراه یې تاسو زای خو دې رضیت سخت لهجه استعمال کړی دی تاسو بوای چې اولنې دعوت د ابراهیم علی السلام علامه نصابوري لیکلی دی تفسیر سراج المنیر کې هغه اولنې دعوت د ابراهیم علی السلام هغه سورې مریم کې لري یا ابتی یا ابتی اوله ته ډیر ویل دی اے بابا جانا اے بابا جی داسې مکوا اے بابا جانا داسې مکوا وکړه چې نه د شوی نه بیا ته تم گمراه یو دا قوم دی گمراه دی تاسو خو خبره باندې سره پویږئ نه نو اوله ته نرمه خبره کړی دا خو کله چې نه نو ټول عمر دا چاپی کولم خو نه کوي بیا وته لګه سخت خبره کې دا نه چې وسیر ټول عمر چاپی کوا نه چې سړی مشرک دی بیا ته خوای مشرکی بی دینه کافر غټ کافر دنه بل نشتره بیا ته دا خبره وکړه ولې ته ډیر نرم خبري کړی سورۃ سورۃ مریم کې واغ راشي انی اراکا یقینا زوینم تعالی او قومک قوم ستا فی ذلال مبین په گمراهی ښکارا کې وکذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض کذالک دریسمانه کذالک کذالک کما اریناه البصیرۃ فی دینه لکه سرنګی چې الله تعالی وي مونږه بصیرت ورکړې ابراهیم علی السلام له بدین کې نو نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض دا وسې خودلی مونږه ابراهیم علی السلام ته ملکوت السماوات دلائل ملکوت السماوات دلیلونه د بادشاہی د اسمانونو د ځمکه دې په عبارت کې تقدیر دی لیستدل لوی الله تعالی او ترزمک کې او د اسمانونو د بادشاہی دلایل زکه خودلیو ډیر پاره چې بخپله به دلیل ونیسی ډیر پاره چې به دلیل ونیسی نو الله تعالی او ترزمک او د اسمان چیرې د بادشاہی دلایل ته خودلیو کذالک ان کما اریناه البصیرۃ فی دینه لکه سرنګ چې الله تعالی غله بصیرت ورکړی په دین کې نو دغه سی او ته الله تعالی د توحید دلایل خودلیو تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی دی ملکوت السماوات دلیلونه د بادشاہی د اسمانونو د ځمکه ولیکونا من الموقنین او دیر پاره چې شی دغه یقین کوونکو نه لیستدل به ولیکونا من الموقنین یقین هغه شی ته ولیکيږي هغه علم ته یقین عبارت دے دا اغا علم نہ چھ حاصل شی په دلیل سره، کم علم چھ په دلیل بانی حاصل شی بس اغی طویلے کی گی یقین، او پا اغی کی حس قسم شبہ بیا نئی. اللہ تعالی دا دلائل متذکر و خودل چھ دا دا یقین کون کنشی، یعنی دا خپل مسئلہ په دلیل سره ثابت کی چھ علم تا حاصل شی په دلیل سره دی طویلے کی گی یقین. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما فقال له احب الافلين. سبق سان دي توجبان چکن ان شاء الله بیا سبق سان دي عبارتنا تلق لگویما دغه عبارتونه چې بک نوایي نو بیا په غایات باندې پوی گینا درته زه اوګه تفسیر خورته دن کوم خو صرف دغه الفاظ او معنی لته ویما چې دا ترجمه باندې پوی شي. فلما جن عليه الليل وكل چر اوغړې د لفظ باندې شپه تفسیر مدارک معنی کړی د جننه، یعنی ازلم علیه الليل وكل چشپې تیار کړله د شپې تیار کړه او ختله رها کوكب نو ویل د ستورې ابراهیم علی السلام یو ستورې ولید نو قال ویل هاذا ربی ایدا زما رب کیدلی شي د تاسو مخ کې ویل چې ابراهیم علی السلام قوم د ستور عبادت کړو نو د قوم ته ویل وای دغه ستورې چې را ختله دی هاذا ربی دا یا استفهام انکاری دی تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی دا ځان سره حواله لیکي پیدا ورته ډیر زیاته درکې نو دې کې حمزه د استفهام غه هدف دا نو معنا د چرته د سیمانهونه کې چې ها دا ربي دا زما رب دی ابراهيم عليه السلام ستوري ته سره رب خونه وای نو زدا ته یو یو عبارت دې زدا به مدار تر دې پاره وې چې دې مشکلاتو نه تاسو بیا خلاص شئ بیا که درس کوي چاته قران بیانوي چاته آسان وې دا ها دا ربي سماره دا ها دا ربي ایا دا زما رب کی دلی شی مړه دا څه شی ده سه اشاره تو کله ها دا ربی ایا دا زما رب دی واست سر د ستور عبادت کوي او د قوم ګمان دا و چې دا ابراهیم علی السلام په پټه باندې عبادت کړی د ستور نو ابراهیم علی السلام د تخیر په وجه باندې ویل ها دا ربی ایا زما رب دا کی دلی شی مړه ستوري ته وګوره رب ته وګوره در دې عبادت کوم دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک دوی معنی ذکر کړی دا او تفسیر جلالین مغمانہ کړی دا ها ذا ربی فی زعمکم ستاسو په گمان کې زما دا رب دی ستاسو په گمان کې د دې خلکوم دا خیال و چې دا چر درستور عبادت کوي نو ها ذا ربی فی زعمکم دا زما رب دی ستاسو په گمان کې زما په گمان او په عقیده کې ستور زما رب نه لري بلکې دا ستاسو په گمان کې دی تاسو په مانا دا گمان کوي چې دا درستور عبادت کوي فلما فلانو کړی چې پټ شو استوره نو قال ویل ابراهیم علیہ السلام لا احب الافلین زنو خو خو ما د الوهیت د پاره د خدای توب د پاره الافلین پټیدون کی د شی عبادت زنو کوم چې هغه شپې راخاره شی بیا ساره درک نه زر د شی عبادت نو کوم د خدای غره پټ شو لا ختم شو فلما را القمر کر چې ولید رس پوک مې بازغن زلیدون کی بازغن زلیدون کی وا پړقیدلا قال ویل ابراهیم علیہ السلام ها ذا ربی د ټور زین کی ودغه معنی کوي او حوالی مې رته ویرلی هذا ربي ايدا زما رب کېدلې شي نه نه نشي کېدلې يا هذا ربي في زعمكم دا زما رب دي استاس په ګمان کې فلم ما افلا نو کله چې سپوږمې پټه شولا قال ان ویل ابراهيم عليه السلام لا لم يهدني ربي که خودنه نه وکړي ما ته رب زما توحيد دا الا لم يهدني ربي التوحيد که زما رب چې ما ته توحيد نه وخودلې لا اكونن من القوم الظالمين خامخ ام بزا واستقوم گمراهانو نه ازوالين زب مز گمراهو ما والله تعالی ما ته توحید خو دنو زه الله تعالی د گمراهی نه بچ کلمه سپوږمۍ چې راوخه تل هغه کوم دغه سیمه عمله شوله فلما را شمس نو کله چې ولید ابراهیم علی السلام نور باز غتن زریدون کې نو قال ویل ابراهیم علی السلام ها ذا ربی ایدا زما رب کېدلې شي سمانه دا زما رب نشي کېدلې یا ها ذا ربی دا زما رب دې استاس بو ګمان کې استاس ګمان دار چې زر د عبادت کوم څه ها ذا اکبرو دا ډیر لوی دی استاس په ګمان کې هاذا اکبر فی زعمکم دا ډیر لوی دی استاس په ګمان کې د ابراهیم علی السلام قوم چې د غ عبادت کو د نور به کل راوخت د غ عبادت به کو او دا به لوی خدای ګڼه نو هاذا اکبر فی زعمکم دا غ لوی خدای دی استاس په ګمان کې د ستور عبادت به کو خان یا دوی معنی دار چې هاذا اکبر دا لوی دی په جسم کې یا لوی دی په رڼا کې د دې رڼام زیاتر او د نور چیرې در د ستورو په نسبت باندې غټ دی فلم ما فلت نو کړی چې هغه پنا شو پټ شو نور لاړ پریوت نو قال ویل ابراهیم علی السلام یا قوم ای قوم زما انی بری ام مما تشرکون یقینا ز جدای ما د غسن اجتا سو شریک کوي د الله تعالی سره زما ګورې سسو شرک نه دی هر سره ما بای کاټ دی تاسو بزان لار باندې روان یی او زه پزان لار باندې روان یم خاطر چې دستور عبادت نه کړو ته بیا رچا عبادت کې انی وجهت وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا انی وجهت تفسیر زاد المسیر او دغه سی امام قرطبی عبارت دیگر کړه دی دغه عبارت چولی کې دی آیات باندې په پوهه شی په اسانه باندې انی وجهت انی قصدت بعبادتی وتوحیدی انی وجهت انی قصدت بعبادتی وتوحیدی تفسیر زاد المسیر او امام قرطبی دغه معنی کړی دی یقینا ما قص کړی دی په خپل عبادت باندې او دغه سی په خپل توحید باندې ما دغه قصد د چا کړی دی للذی د هغه ذات په تور سماوات او لار چې پیدا کړی دی اسمان نو زمکه زه خدا هغه ذات عبادت کوم او زه د هغه ذات توحید منم چې هغه زمکه او اسمانونه پیدا کړی دی زمکه او اسمان هغه پیدا کړی دی ابن کثیر یو بل معنی کړی دی انی وجهت یعنی انی اخلصت دینی و افردت عبادتی اخلصت دینی و افردت عبادتی ما خالص کړی دی خپل دین او دغه سی واجی کړی مې خپل عبادت الله تعالی ته للذی حق ذات فطر السماوات والارض ابن کثیر دغه معنی کړی دغه اخلصت دینی و افردت عبادتی للذی خاص غذات فطر السما او وجه ذکر شو دی مخ ذکر د جز دی مراد تنه کله ما د خپل ټول بدن چره الله تعالی ته تابع کړی دی للذی حق ذات فطر السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمان نو زمکه حنیفا کلک ولاړ یم په توحید د الله تعالی باندې د حنیف معنی مخکې بیان شوی دی و ما انا من المشرکین او زنی ما د مشرکانو د ډلینه وحاجه قومه قال تحاجونی فی الله وقد هدانی دی آیت کې وس الله تعالی ذکر کړي کله چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی دین بیان کا د الله تعالی توحید بیان کا او دیو دستور عبادت کا او پاغه باندې او ترد وکا نو قوم سره محاجه وکړه د الله تعالی د دین په واره کې سره جګړه وکړه وحاجه قومه او جګړه وکړه د ابراهیم علی السلام سره قوم داغه پس کې سره جګړه وکړه باس موحسه سره پس کې وکړه تفسیر مزاری لیکلی دی وحاجه قومه فی توحید الله تعالی ونفی شرکاء عنه د الله تعالی په توحید کې او د شرکاء په نفی کې فی توحید الله تعالی ونفی شرکاء عنه ابراهیم علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ سر شریکان نشتر اللہ تعالیٰ یکی او ذات دیں شریک سر نشتر نو دے قوم سر و دی کی جگڑا وکلل چنا دا اللہ تعالیٰ سر شریکان نشت دیں یو اللہ سمر دمر کارو نکولی شی چرتا نو دے کی او سر جگڑا وکلل قال انویل ابراهیم علیہ السلام تحاجونی فی اللہ ایتاس جگڑا کوئی زمان سر فی اللہ پبارد توحید دا اللہ تعالیٰ کی وقد حدانی او حال دا دے یقینا خودن کری دا مات اللہ تعالیٰ پا دلیلون سر ما ته الله په خپلو د توحید را ته خودلې دی په دلایل سره قد هدانی خودلې دی ما ته الله تعالی د توحید په دلایل سره ابن کثیر معنا کړی دا وقد هدانی قد بصرنی وهدانی الی الحق ما ته الله تعالی پوی را کړی دا او ما ته الله تعالی خودنه کړی دا حق بصرنی وهدانی الی الحق ابن کثیر دا معنا کړی دا ولا خاف ما تشرکون به الا ايشاء ربي دیوان وزن پوی کی دو جملی دی یو رستو را روان دی یو دادا نو کله چی ابراهیم علی السلام سره قوم چې جګړه وکړه هغه وتوی ته زمونږ دی مونږ چې راکم معبودان دی داغه نه ویریګا کنه یریګي نو ګوره سه مرز بر باندې راشي ته زمونږ دی معبودان نه کنه قلاریګي مشکل بر تر او رسیګي ابراهیم علیہ السلام تو مار دین ما یراوی زر دین نه یری که موحد دین نه یری ها الا ایشاء ربی اغه سکیږي چې زما رب یو غواړي دا خبر بخا مخا موحد کيه دا مشرکانو دا ګمانی کله چې دا الله تعالی د دین یو داعی د الله تعالی دین بیانای کله چې هغه ته تکلیف ورسیږي په پیرانو باندې دا وسی په مشرکانو باندې رد وکي بیا چې کله مریض شي یا څه مشکل تراشي وې دار دې بابا نه نقلاري د زکه پیدا چلو شو کنه دا مرس پیدا کراغه نو دا ټکه به سره ته وې هغه سکیږي چې الله تعالی یو غواړي دا مرس شپ ما باندې راغلې دا در دې وجرن در راغلې شپ ما په دې باباګانو باندې رد وکیا په فلانی باندې رد وک زکه راو نه دا مشکل لاغه نه دا خو په تقدیر کې لیکل شوی و دا په تقدیر کې لیکل شوی دا الله غو وختل دغه سي ولا اخاف نه یریګه مزه ما تشریکون به دا شریکان نه جتا سو شریکان جوړ کړی دي د الله تعالی سره الا ايشاء الله مگر کیږي هغه څه چې الله تعالی غواړي لیکن هغه څه کیږي چې الله تعالی غواړي وسع ربي راګر کړی رب زما کله شین هر شی علم په خپل علم کې زما رب چې هر شی په خپل علم کې راګر کړی دی، افلا تذکرون، نو آیا تاسو نصیحت نه قبلوي؟ افلا تذکرون څه معنی ده؟ یعنی نصیحت قبول کیا، نصیحت قبول کیا زه چیرته دا سویما دا ومنه. دا د ابراهیم علیه السلام دعوت دی. وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله، کته نقلارې گی تا ته وټه کړه ورسیږي، نقصان بر ته ورسیږي، زمونږ دری باباګان نقلار شه. ابراهیم علیه السلام متا په طریقې د الزام سره جواب ورک، وای زه په کار د چ وېریګم ک تاسو وېریګی، زه خو موحد يم، زه خو د الله تعالی خبره منم، نو زه نه یریګم د چانه، تاسو وېریګی چې تاسو مجرمان یی، تاسو مشرکان یی، زه نه یریګم، تاسو وېریګی، زه یریګم زه د الله نه یریګم، زه د الله تعالی بنده یم، نو تاسو وېریګی ځکه چې تاسو مشرکان یی، او یقینی مشرکان چې د ډیر زیات یریګی، خو موحد سره دا نه یریګی. وکیف اخاف وسرنګ وېریګم زه ما اشرکتم، د هغه چانه چې تاسو شریک کړی دي د الله تعالی سره، ولا تخافون، او نه یریګی تاسو د الله تعالی نه، انکم اشرکتم بالله، چې تاسو شریکان جوړ کړی دي د الله تعالی سره، ما هغه څوک لم ينزل به علیکم، چې نظر علی کرے الله تعالی به داغه په عبادت باندې، داغه په شرک باندې، علیکم تاسو باندې سلطانن دلیل، ابن کثیر وی سلطانن یعنی حجتن، الله تعالی تاسو باندې شرک باندې هیڅ قسم دلیل نه درالی گله. نو وصف ای الفریقین حق بالامن، کما یواد دو ډلو نه کما یو ډله حق بالامن، زیات حقدار دي د بچکیدلو د عذاب د الله تعالی نه. تاسو مشرکان یې زم واحد یما، تاسو ما ته وای چې وېریګه ته زمونږ د مشرک زمونږ د معبودانو نه وېریګه، نو زه تاسو ته وایم چې تاسو د الله نه ولی نه یریګه چې دا شرک کوي، او تاسو فیصله وکړئ. زه یو سړی مشرک دی چې د الله تعالی خلاف یې کړی دی، او بل سړی داسې دی چې هغه د الله تعالی توحید منی او د شرک خلاف دی، نو په دې دوو ډلو کې کوم یو زیاته حقدار ده چې هغه د الله تعالی د عذاب نه بچ شي؟ دا موحدین زیات حق دار دي، دیو بد الله تعالی د عذاب نه بچ کیږي. فای الفریقین علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی، یعنی ایل موحدون او ایل مشرکون، په مشرکانو کې او په موحدینو کې وکم یو، او د امن نه مراد چې بچ کیدل د الله تعالی د عذاب نه مراد دي. نو موحد لک عقیده پکار ده، دا نشي چرته بیان وکي مشرکان په لګي خپې ودره بیا چې بس په تاسو یو ګوره کب بیگانه سره در نه راغی، نو ته بیا ګوره د کټ نه ودی راوچي، وای راي ولا تزه دا دی راشیده نه شي دا کوله. فای الفریقین حق بالامن، نو کما یو ډیر خلک داسې دي چې یادې مقبرو کې کم پیرا دی، کم یو زینو کې یو سړی پیرتی خلکو جوړ کړی، عبادت کوي بابا دی، داغه ونه ده داغه نه چې خلک پانی نه لري کړي دکې تی نه وای، داغه نه لرګین نه دغه کوي، وې دارب سی بیا د شپې راځي او کټ د باندې دغه کوي، نه نشی راتلی، او توای بس زه زدا کوم ما په سید راشي ده، او یریږي به تنه چې اڅ دل دې درځيږي او نه چې پرشتیا را په راشي نه راځي، هغه خو پروت دی په قبر کې ځان عاجز سړی دی، ځان د خاورې شوی دی. نو فایو الفریقین کم یو را دی دوه ډلو نه چې هغه موحدین نه مشرکان دي، احق بالامن زیات حقدار دي د بچکی دوه د عذاب د الله تعالی نه، ان کنتم تعلمون کتاس پویږي، په دې باندې ځان پوی کوي چې دا الله دا عذاب نه به موحدین بچ کیږي نه بل څوک. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، الذین آمنوا دا هغه کسان دي چې ایمان راوړی دي، دا موحدین هغه خلک دي چې ایمان راوړی دي، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او الذین هغه کس دا ځان له کلام دي، الذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړلی، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او نه دې یو ذکرې نه دې ګډ کړې د خپل ایمان سره بظلم هیڅ قسم شرک، ظلم نہ مراد دیدے کہ شرک دے. اولائک دا کسان لهم الامن، دا غیر پارا بچ کے دل دی دے اللہ تعالی دا عذاب نہ، وہم مهتدون، او دیو ہدایت والدی پ دنیا کی پ ہدایت بانی دی، او پ قیامت کی پ امن کی دے اللہ تعالی دا عذاب نہ، وہم مهتدون. ابن کثیر دا معنی کڑے دے کمیر دا وکڑے لگ گران دا خو دا غی حوالہ مرتبی رلا. اولائک لهم الامن، دا کسان دے دیو دا پارا بچ کے دل دی دے اللہ تعالی دا عذاب نہ، وهم مهتدون فی الدنیا، ابن کثیر وی او دیو په ہدایت باندې روان دی په دنیا کې، هم الامنون یوم القیامه، او د قیامت پر ورځ باندې په امن کې دی الله تعالی د عذاب نه، دغه موحدین. موحدین هغه خلق دی د الله تعالی توحید منلې دی، او د الله تعالی سره شرک نه کړي، نو د الله تعالی د عذاب نه په دنیا کې په امنی، او په قیامت کې په امنی، او په دنیا کې دا د جنت په لار باندې روان دي، دا د جنت په لار باندې روان دي. اولائک لهم الامن وهم مهتدون، دا کسان چې امن والدي وهم مهتدون، او جو روان دی په دنیا کې په ہدایت باندې او په قیامت کې په امن کې دی الله تعالی د عذاب نه. حدیث کې راغلی دی دا یو حدیث پر تویم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من اعطی فشکر شاتا اللہ تعالی نعمتونه ورکړه او هغه په شکریا ادا کړه و منع فصبر ستا حق دی او ستا نه منع کړی شو خو لیکن صبر دی وکا ستا حق دی منع کړی شو دنه خو لیکن صبر تی به وکا دریم و ظلم فاستغفر ظلم په وکړی شو و نه و ظلم فاستغفر ظلم پہ اوکل شو نو بخن اوختلا و ظلم فاستغفر ظلم اوکو بیا استغفار اوخته و ظلم فغفر چاپی ظلم اوکو بیا اغیته بخن اوکل نبی علیہ السلام دا سلور خبری اوکل سه خبری اوکل یو دا من اعطی فشکر چات الله نعمتونه ورکړی دی شکریا ادا کړل و منع فصبر دا حق او خلق لور نک صبر اوکا و ظلم فاستغفر ظلم او کو بیا استغفار غوخته یا و ظلم فغفر ظلم پیو شو بیا بخنه وکړه و سکتا دا خبر نبی رستا مکلی بیا غلی شو چې لک سات غلی شو نو صحابه کرام ویل وقالو یا رسول الله ما له اذا الله پیغمبر سوک چې دا کارونو کې دا غره پاره وسی څه مطلب دی چې چاته الله نعمتونه ورکړه شکریا ادا کړه دا چانه دا حق منه شو هغه په صبر وکړه چا چر ظلم زیاته او کو بیا استغفار او آیا توبه ویستلا په چا باندې ظلم مشو او بیا چر بخنه موکلله مافی مافی وکلله مندر فارسی نبی صلی الله علیه وسلم ته اولایک لهم الامن وهم مهتدون دا آیته توه وی دا کارون دا صفات چې بچا کې راشي نو دې دوه پاره بچکی دل لید الله تعالی د عذاب نه په دنیا کې دی په هدایت باندې روان دي د جنت په لار روان دي دا سرور صفات چې بچا کې راشي په دنیا کې د هدایت د جنت په لار روان دي او په قیامت کې د الله تعالی د عذاب نه بچي اولایک لهم الامن وهم مهتدون ابن کثیر دا روایت ذکر کړی دغه حدیث ته دی آیات تفسیر شو ابن کثیر یو بل روایت ذکر کړی دی هغه ډیر رضیاته عجیب روایت دی جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمای او یو ورځ مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اوته ل خپل زینه په سفر باندې روانو د نبی علیہ السلام سره فلما برزنا من المدینه و کله چې مونږه مدینه ته ښکارا شو ازاره کې بن یوزعو نحونه یو سلو چې رازغخته زمونږ طرف ته پاس باندې سور دی رازغخته جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ مونږ د نبی علیہ السلام سره و بهر ته وتیو یو سړی زمونږ طرف ته روان دی خو ډیر رازغلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کأن هذا الراكب اياكم يريد داسې معلومیږي چې دا سړی زمونږ طرف ته روان دی زمونږ خوا ته روان دی اراده یې زمونږ غره چې مونږ طرف ته ځان نرسي نو جریر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه یې فانتها الینا الرجل او سړی مونږ ته راورسید خدا سي رازغلی لکنه چې لکه شاته نفسي شکر پسې د سي رازغلی ده فسلم فرادتنا علیه اول سلام وکا نو مؤمن مسلمان شاندار سلام وکیا مونگو ترجیہ دا سلام جواب برکا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این اقبلتا نبی علیہ السلام تو خیر خوبی دا کم زین راغ لری دیر رامن دیدی نوال لی خیر خوبی شاہ طرف سے سوکر روان دی کنس چل لی کم زین راغ لری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اید اللہ تعالی پیغمبر من اهلی و ولدی و عشیرتی دا خپل کور نراغ لما خدا میں پری خودلا بچی میں پری خودل قام قبیلہ میں پری خودلا استاخوات میں رامن دیوالین د بل ځای نه نیم راغلی چېرته چا را پره کړی م یا سره خپل کور نه راغلم په تا پسې راغلم نبی علیه السلام ته ویل فاین تریدو خانو چېرې خپل کور نه راغلی خو چرته روانې چا سره دې کار دی څه کې یا دومره تیز را روانې چا سره دې کار دی چرته ځي نو د الله تعالی پیغمبره اریدو نبی علیه السلام پیژندنه وی اریدو رسول الله صلی الله علیه وسلم زه غواړم چې نبی علیه السلام ته ځان ورسومه نبی علیه السلام پیژندنه وی زه غواړم چې د الله پیغمبر ته ځان ورسوم دا کسان مې ولیدل وی مال چیر دیونه پښتنه وکم چې د الله پیغمبر ته ورسوم نبی علیہ السلام یې فقد اصبته بس ته تر رسیدلې نو وی زه د الله تعالی پیغمبر یم وی خاطر چې د الله تعالی پیغمبر نو علمنی مل ایمان یا رسول الله اے دا اللہ پیغمبر ما ته ایمان نه وخه ایمان څه تویا زر دیر پر را دا دومره چراز غلی د مکنه دا کسان ناتره سی خیسته غوند کاره شول او دسی نورانی مخونه او ما ځان دا ورسو ما چیزان تو ورسوم بل څه مقصد منشتری خو دا پیغمبر چې تو وی دغه خو درته نبی رستم ته زیم وی خا چې تین ما ته ایمان را وخه ایمان څه توی نبی علیہ السلام ته ایمانیت خودل ان تشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت نبی علیہ السلام ته د ایمانیت ټول خودل نو نبی علیہ السلام ته د الله تعالی پیغمبر قد اقررته و ما د دې اقرار وکوس بس د مؤمن مسلمان شوم استا سره می بیعت ده بس وی صحیح کنو بس دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرے دخوان روان شو و هوا بعیرہو و هوا الرجلو و دا لال لال چرے کل روان شو دا نبی علیہ السلام دخوان روان شو و چو ورغ مخلف دی لار کی یو کم دا و دراغ للا بعض یو نیم سڑے دا سی چاگا موٹر سیکل لاسی چلے چی دیتا نگوری چی دا کم دا رکھ دا سشے دے گاڑ ہے دیتا نگوری چی دا جمپ دے کدا سدے بس ایمان از دکا وی تاس پخپل لار باری زیزا بلار شم دنا وی صحیح دا کله چلاړه یو کند او په وقع علی همته فماتا بس په کند کې دا دغه يم سورګیم لاړه لپړ مخوله کې دا سړی لاړ بس په دې کې پرې باندې ولګې دا په غزه کې چې د پات شو سمندس فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم علی بالرجل و منډه کې شابه سړی چې دا ورغخت ورشي پامې او کې ماته راوړیا په سبا الیه عمار ابن یاسر او حذیفه بن یمان فاقعده عمار ابن یاسر او حذیفه رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام سره ورغه غیری غی کی راکین او ځانته نو فقال دوان ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قبض الرجل بيد الله تعالی پیغمبر سره کې نشته او پات شوی دی پر غی کی دی دوانو کینا و سات تل دی بس الله پیغمبر او پات شوی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی نه مخ وړه نبی علیہ السلام ته مخ وړه ثم قال لهما رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا صحابہ کرام طویل و تاسو پته ولې کېدله اعراض عن الرجل چې مار دې سړی نه د مخ ولې واړو تاسو دې پته ولې کېدله کنه صحابه د الله تعالی پیغمبره ما ته مونږ پته ونه لګي چې چل شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وې دو ملائک الله تعالی را لګلی یدو ثانی فی فیه من ثمار الجنه دو ملائک راغلی او دې ته په خلی کې جنت مې وی ورکولې نو مال حیا راغله ماته مخ را واړو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی فعلم تو انه ما تجائعن وی زب دیبانی پویشم چی دا دو لگی سر اوپاد شویده ایمان راوڑ خودیر جتو گیا دو لگی پا حالت کولا دا مرگ راغی بس بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی هازا من اللذین قال اللہ پیهم اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولائک لهم الامن وهم مهتدون نبی رسلم دا آیت ہوئے وی اللہ چی پا قرآن کی ویلی دی جسو کی ایمان ناوڑی او د ایمان سره بیا بل شرک او ګناه دا ونه کینوي اغه هم دا کسته یو پکې دا دی او دا چیرې دا غریب چیرې دا دولګي په حالت کې لمر کراوه نو الله دو ملائک را لګلی په خلی کې ول جنت میوي ورکولی نو ماته مخزه کواړو بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل دونکم اخاکم و د خپل ورور سره واخلې راوای غسته پختم الله ال الماء و مونږ د وبوزه تراول د سړې فغسل له نو غسل متورک او بیا ملک فن ورک خوشبوم پی ولا غولا وحم الله الى القبر بیا قبر تبی ولا نو نبی صلی الله علیه وسلم د قبر خاطرغه حتا جلس علی شبیر القبر نبی علیہ السلام د قبر په غاړه باندې کیناست نبی علیہ السلام د کیناست نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته بیا دعا وکړه نو الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون دا خلق دی خاچ ایمان را دغه واقعیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا واقعہ ذکر کړی دا دغه دو احادیث دی چې دغه حوالی ولی کوي نو دا د آیات تفسیر شو دغه دو احادیث چیرې دی آیات تفسیر شو الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل ولم یلبسوا ایمانهم او نه دی ګډوډ کړی د خپل ایمان سره به ظلم نه هیڅ قسم شرک اولائک لهم الامن دا کسان دغه لپاره امن دي بچ کېدل دي الله تعالی د عذاب نه په قیامت کې او هم مهتدون او دی په هدایت باندې دی په دنیا کې ادوم رتست ما دا خبر وکړه الامن دا تعلق ساتي د قیامت سره او هم مهتدون دا تعلق ساتي د دنیا سره په دنیا کې دی د جنت په لار باندې روان دي نو په قیامت کې هم الامنون یوم القیامه وتلک حجتنا اتیناها ابراهیم علی قومه وتلک حجتنا او دغه مخ کې دلایل چې کوم تیر شوله دغه دلایل د توحید زمونږ آتای نه هور کړی مونږه ابراهیم علی السلام تعالی قومه په مقابله د قوم دغه کې دا مخ کې دلایل چې کوم تیر شوله الله تعالی دا زماره توحید دلایل مونږ ابراهیم علی السلام په غیبه نه پوی کړو نر په درجات اوچو او چته مونږه درجه من نشاو د چا چې او غړو مونږه په دنیا کې درجه سړي الله تعالی په دنیا کې درجه چې هغه عزت دی نو چل الله تعالی په دنیا کې عزت ورکې نو په آخرت کې درجات سړي هغه جنت دی د جنت درجه ورکې علامه بیضاوی او بل ایمانی ته تللی دی وای نر په درجات نو چته مونږه درجه من نشاو د چا چې او غړو په علم او حکمت الله تعالی د ډیر علم ورکې نو الله تعالی په خپل دین باندې پوی کوي نو ابراهیم علی السلام الله تعالی په خپل دین باندې پوی کړو او حکمت یې تور کړو ان ربک یقینا ربستا حکیم ون حکمت والد علیم پوی دی الله تعالی په هر چا باندې الله تعالی په هر چا باندې پوی وهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قول ومن ذريته داوود وسليمان وصلى الله تعالی ذکر کوي دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ذکر اللہ تعالی کئ ولس انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی ذکر کئ چاغیت اللہ تعالی د توحید علم ورکړیو اغیت اللہ تعالی د توحید د پاره دلایل ورکړیو دا انبیاء علیہ السلام ذکر اللہ تعالی کئ واهبنا له اور بخلیو مونږه ابراہیم علیہ السلام ته اسحاق علیہ السلام ابن کثیر ذکر کړی دی د آیات په تفسیر کې وای وی هذا اکمل فی البشاره واعظم فی النعمه ودا کمال بشارت دا دی آیات کی کمال بشارت دے اللہ تعالی پہ ابراہیم علیہ السلام باندې خپل نعمتونه کړیو نو دا غی په اولاد باندې هم کړیو نو دا کامل بشارت شو هذا اکمل فی البشارت واعظم فی النعمه او دا اللہ تعالی غلی نعمتونه دی وس ووهبنا له اور بخله مونږه ابراہیم علیہ السلام ته اسحاق علیہ السلام دوی زویو او یعقوب علیہ السلام دای نو سیو کلن هدینا هر یو ته خودنه کړی و مونږ د توحید د الله تعالی هدینا التوحید الله تعالی او توحید خودلې و نوحن او نوح علیہ السلام ته هدینا خودنه کړی و مونږ من قول مخکره دنه نوح علیہ السلام خود ابراهیم علیہ السلام نه مخکې وکنه الله تعالی هغه ته توحید خودلې و من ذریته او د اولاد د نوح علیہ السلام نه د اولاد د نوح علیہ السلام نه هغه ته مونږ توحید خودلې چې داود علیہ السلام دے سلیمان علیہ السلام دے ایوب علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام دے موسی علیہ السلام دے هارون علیہ السلام دے دے ټول دا د نوح علیہ السلام په اولاد کې دي الله تعالی او ته توحید خودلې وکذالک نجل المحسنین او دغه سي بدله ورکو مونږه المحسنین خیسته عمل کوونکو ته لکه څنګه چې الله تعالی ابراهیم علیہ السلام ته خیسته بدله ورکړه نو دغه سي هر یو نیک انسان ته الله تعالی بدله ورکړي او زکریا او خودلې مونږه توحید دا آغا زکریا علیہ السلام تا یحییٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا الیاس علیہ السلام تا کل من الصالحین دا ټولو د کاملو نیکانو نه من الصالحین دا مخکې ذکر شوی دی من جماعت الانبیاء دا ټولو د پیغمبرانو د ډلې نه تفسیر مظهری ډیر عجیبه معنا کړی دی دغه ولیکئ خامخا کل من الصالحین کل من المعصومین عن الصغائر والکبائر دا ټول پیغمبران د وړو ګناهونو نه او د لوی ګناهونو نه پاکو المعصومین عن الصغائر والكبائر تفسیر مظهری دغه معنی کړی دا و اسماعیل او اسماعیل علی السلام تم توحید خو دلیو الیسع علی السلام ته یونس علی السلام ته لوث علی السلام ته او کلن فضلنا علی العالمین او دا ټول غوړه کړی مونږه په خلق باندې انبی علی السلام په ټول خلق باندې غوړی و من آبائهم او بعض رفل آرام ددیونا و ذریاتی هم و بعض دا اولاد ددیونا و اخوانی هم و بعض دورولونا دا غینا وجتا بینا هم و غرکڑی و منگا غی بعض ردیو دا مخ که یکم پی امبران تیر شولا نو بدیو که دا بعض انبیاء علیہ السلام پلاران او دا بعض انبیاء علیہ السلام اولاد او دا بعض انبیاء علیہ السلام رونا اغیتم اللہ تعالی پیغمبری ورکڑی و اللہ تعالی تا توحید خود لیو وجتا بینا هم او غرکڑی و منگا غا دا غٹو غٹو کارون دا پارا دا اللہ تعالی دا دین دا پارا وهديناهم الى صراط مستقيم او رسول يومغا غني غلارتا برابر لارتا هديناهم الله تعالى وتشري او رسول يوم الله تعالى برابر لارتا دي ايات وا مطلب باني ځان پوي کوي ومن ابائهم د دې معنا دا نه چې د ټولو د مخکې کم پیغمبران تیر شول د دې پلاران چې پیغمبران الله تعالى توحید خو دلیو تدیو جکم زامن و اللہ تعالی تو توحید خودلے ہو یا چردیو کم ورنو نا باز پدی کی داسی دی و من آبائیہم در مخک پیغمبرانو د باز پیغمبرانو پلارونو تا اللہ تعالی توحید خودلے ہو نر باز پیغمبرانو اولاد تا اللہ تعالی توحید خودلے ہو نر باز پیغمبرانو ورنو تا اللہ تعالی توحید خودلے ہو کل من الصالحین طول تا اللہ تعالی توحید خودلے واجتبیناهم ورکلیو منگر خپل دین نفارا وحدیناهم الى صراط مستقیم او رسولیو منگاغا پا اغلار نیغیتا پا سمدار بانی غروانو ذالک حد اللہ ذالک دا اسم اشارہ دا مشارن لیہی غواری ذالک ایل ہدایتو حدیناهم کی ہدایت ذکرو نو ذالک دغا ہدایت دا اللہ تعالی چا اللہ تعالی صراط مستقیم مانی دیو روان کلیو حد اللہ دغا حق لار دا اللہ تعالی و دغا دا اللہ تعالی ہدایتو یهدی به ہدایت کے اللہ تعالی پدغ سره مے شاو چات چو غوڑی من عبادی د خپل بندگانو نه ولو اشرکو وس ډیر قواحت د شرک الله تعالی بیانې ولو اشرکو کچری شرک کړه وری پیغمبرانو لحبت عنهم ما کانوا یعملون خامخا برباد شوی بود دیونه ما هغه عملونه کانوا یعملون چې دیو کول چې هر کله شرک ته د پیغمبرانو عمل نشی ټینګیدل نه نور خلق عمل به بیاغی ته سټینګ شي اللہ تعالیٰ کدی پیغمبران چرد شرک کڑے وے نو دیو دا ٹول اعمال با برباد شوی وے نو چرد پیغمبر پا شرک بانے عمل تبا کی گی نو نور خلق اگا خو طبیعت شے ندے ابن کثیر ذکر کردی دی دا آیات پا تفسیر کی ولو اشرکو تشدیدن لی امر شرکی و تغلیدن لشانی ہی و دی آیات مانا دار چی تشدیدن لی امر شرکی پا دی کلی شرک معاملہ چرد داغی سختی بیان کردی و تغلیظ لشانه او د د شرک د غشان ډیر سخت بدی ویل شوی ده تشدید لامر شرکی و تغلیظ لشانه ډیر بدی بیان شوی ده په دې کې شرک چې پیغمبر عمل ته نشی ټینګیدل نو بل چې عمل ته هم نشی ټینګیدل اولئک الذین آتیناهم الکتاب دا تفصیل دی رمخ کې هدى الله د پاره د پیغمبرانو ته الله تعالی هدایت کړیو په سم لار باندې الله تعالی روان کړیو وس تاغی تفصیل سره هدى الله دغه هدى الله تفصیل سره تاغی تفسیر سره اولائک الذین دغه کسان آتیناهم الکتاب ورکړی مونږه غی ته کتابونه الکتاب کې لپلام جنسی دی دغه پیغمبرانو ته الله تعالی هدایت کړیو سمانه ده الله تعالی او ته کتابونه ورکړی او الحکمه او پویا د دین او ته ورکړی وا تفسیر زاد المسیر معنا کړی ده الحکمه الفقه والعلم الله تعالی او ته خپل دین کې پویا ورکړی وا علم ته الله تعالی ورکړیو الحكمة الفقه والعلم والنبوة والله تعالى وتفغمبري وركلوا دغ مخكي دغ فغمبران تش الله تعالى هداية كلوا نغ هداية سو دالله كتابنا اغ هداية سو دالله تعالى دين پويا اغ هداية سو اغا فغمبري و الله تعالى وتفغمبري وركلوا نو دا تفسير شو دهو دالله ده پار پا اي يكفر بها نو که انكارو كير ده مسلين پا اي يكفر بها که انكارو كير دغ مسلين که انکارو کی دغه کتابونه نه که انکارو کی بها تفسیر زاد المسیر و په یک پر بها یعنی عن آیاتنا که انکارو کی د آیاتونه زمونږ نه ها اولای دغه موجوده خلق فقط وکلنا بها یقینا توفیق ورکړ د مونږ دغه مسلې قوم نه قوم تالیسو بها ک به کافرین نه دی دیو دغه نه انکار کوونکی په هر زمانه کې هغه موجوده خلق چې انکار کړي دینو الله تعالی دغه مسلې د منلو لپاره الله تعالی نور خلق پیدا کړی دي نو سپدی نبی علیہ السلام د زمانه سره ولګوي مفسرین لیکلي دی په یک پور به ک انکار وکي دغه خلق د مسلې د توحید نه هاولای دغه مکی مشرکان فقد وکلنا بها توفیق ورکړ د مونږ دغه دین د خدمت کولو د الله تعالی د دې کتاب او دغه سره مسلې د توحید قومنا قوم ته لیسو بها بکافرین چې نه دی دی دغه نه انکار کوونکې مراد د دینه مهاجرین او انصار او صحابه کرام تی مراد دی ک د مکی مشرکان د دین ونه منی الله وی د دې لپاره ما نور خلق ساتلې دي چې غره پیغمبر مرګري دي وکلنا معنا مر توکل له توفیق ورکولخه دغه معنا چا کړی ده فقد وکلنا تفسیر المناروی وفقنا للایمان بها توفیق ورکړل مونږه د لپاره د ایمان بها په دغه آیاتونو باندې بها په دغه کتابونو باندې په مسلې د توحید باندې قومن هغه قوم ته مونږه توفیق ورکړل دي لیسو بها بکافرین چې غره دین انکار نکړي مشرکان و انکار کده مکی نو الله تعالی توفیق ورک چاته مهاجرین و انصار ته صحابه کرام ته الله تعالی توفیق ورک دغه بل معنا کړی دا فتح البیان دا وکل نہ مانا کړی دا ارصد نہ او اعدد نہ تیار کړی دی مونږه او دغه سی الزمنا بالایمان الله تعالی مونږ په دا ایمان لازم کړی دی پچا باندې لیسو بها بکافرین هغه خلک چې هغه د غین انکار نه کوي مهاجرین او انصار او صحابه کرام ته مراد دی اولائک الذین دا هغه کسان دی حد الله چې الله تعالی خود نه کړی دی تر خپل د دین په به خدا هم مقتدی نو ته تابعداری وکړه دی دلاری په به خدا هم نو تابعدار نو د دیو دلاری اقتده ته تابعداری وکړه د دیو دلاری سمانه ده تفسیر زاد المسیر نه تاسو کوي هغه به ډیر بهترین معنی وکړي دی په اولایک الذین دا هغه کسان دي مخ کې پیغمبران چې تیر شول او د پیغمبرانو دغه مرګري تیر شول حد الله الله تعالی هدایت کړی دی هغه ته په به خدا هم نو دا هغه په لارې پسې اقتده ته تابعداری وکړه هغه بشرائعهم و بسننهم په عمل دا هغه په شریعتونو باندې او دا هغه په سنت طریقو باندې تعامل وکا نو زمونږ دا دین چې دا خود مخکینو دینونو لپاره ناسخ دي نو ردی پیغمبر علی السلام د شریعت تابعداری وکا بشرائعهم و بسننهم په عمل د پیغمبرانو طریقې او دغه سره پیغمبرانو چې کوم مرګری دي داغه چې کوم شریعتونو او داغه تابعداری وکا او داغه په سنت طریقو باندې عمل وکا هغه باندې عمل وکا قولو تو آئے پیغمبر لا اسألکم علیہ اجرا زرا غواړم استاسو نه پدی بیان د مسلی توحید بانی سه اجر استاسو نه پدی بانی مزدوری نه غواړم کله کله چې خلق د الله تعالی دین ولین منی یاره دا سبق ز کنایم چې دا مولای سیبران ډیر زیات پیسې اخلي نو الله تعالی پیغمبر ته تر سی وای چې زر نه پدی بانی مزدوری نه غواړم دا پیغمبر تاسو ته پیسه بیل الله د الله تعالی دین بیانای په هر پیغمبر باندې د الله تعالی دین بیانول د فرضی او بچا باندې چې دین بیانول پر دی عین وین او پاغي باندې اجرت غسل ناروا دي هغه پین اخلي مخکې د اجرت مسله دا په تفصیل سره ویل شوی ده سورۃ البقره کې قل تو ای پیغمبر الله اسلکم زنه غوړم استاسو نه علیه په دی بیان د مسلې توحید باندې اجرن هیڅ اجر اوس بدلر نه زنه غوړم په دې کې اشاره شو له اخلاص ته دویم ان هو الا ذکر للعالمین نره دا قران کریم مگر نصیحت دې لپاره د خلکو د ټولو خلکو لپاره د قران نصیحت دې نو څوک چې الله تعالی کتاب بیانې در د خلکو خیر خوای نو نبی علیہ السلام ته الله تعالی تو ته دا وای چې زستا سو خیر خوای ما زما دا خبره او منی هر یو عالم چې الله تعالی دین بیانې دغه د خیر خوای د خلکو سره خیر خوای چې الله دین او منی چې الله تعالی د عذاب نه بچي نو اولنې مبلغ او اولنې د قران بیانون کې اوسوک دی نبی علیہ السلام دی نو دی کې دوه ارکان او د دعوت ته اشاره شول د دعوت چې دوه رکنونه دي یو دا څوک چې الله تعالی دین بیانې نو ځان کې به اخلاص پیدا کړي او دویم دا چې خلکو خیرخواهی وکړي په دې دا دوه صفات چې بچا کې راشي نو دا غي په دعوت کې بیا اثر زیاتی الله تعالی په مونږ او تاسو کې تقوا اخلاص او پرهیزګاری پیدا کړي و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى دې آیت کې الله تعالی ذکر کړي رب دې آیت ما قبل سردار اول رب توای رب تیر ما قبل سردار دې منکرین او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ته د انبیاء علی السلام اقتدا کین او ته زمونږ د مشرانو اقتدا ولې نه کې ته چې خپل مشران منینو مشران خو په مونږ کې هم شتري زمونږ د قوم سپین رو بی دي ته د غی اطاعت ولې نه کې د غی تابعداری ولې نه کې نو دې آیت کې الله تعالی د غی جواب ذکر کړي حاصل د جواب دار چی دیو د الله تعالی قدر نه لیکړې نو څوک چې د الله تعالی قدر ونه کینو زه به دا غي څه قدر وکم زه دا غي تابعداری زر کنه کوم سره دی مشره مخکې خو الله ویل کنه د پیغمبرانو تابعداری وکي نو مشرکان وی چې تر د پیغمبرانو تابعداری کینو زمونږ د مشرانو تابعداری ولې نه کې دا خو سپینګری خلق دی مشران دی نو دا آیات نازل شو استاد مشر قدر زکنه کوم چې دیو د الله تعالی قدر نه لیکړې او پیغمبرانو خود الله قدر کړی دی زکه دا غي تابعداری کوم دو دری ترجمی دی حوالی رتو میں عبارتون انتم میں زر زر اولی کئی ما قدر اللہ حق قدری ہی تعظیم نرے کرے دا خلقو پورا تعظیم دا اللہ تعالی قدر و احترام نرے کرے دا خلقو دا اللہ تعالی پا پورا قدر و احترام سرا ما قدر اللہ حق قدری ہی یو مانا جی کر کری دا ابن کثیر رحمت اللہ علی مانا کری دا اغوی ما قدر نعم اللہ حق تقدیری ہا دیو چرے قدر نه لیکړی د الله تعالی د نعمتونو په پورا قدر کولو سره د الله تعالی د نعمتونو قدر نه لیکړی ما قدرو نعم الله حق تقدیرها د الله تعالی د نعمتونو قدر او احترام نه لیکړی د الله تعالی د نعمتونو ناشکری کړی دوی معنی ذکر کړی دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنی کړی دا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې هغه معنی نقل کړی دا قال ابن عباس رضی الله عنهما دا تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی دا ما عظموه حق تعظیمه دی خلکو چې دا الله تعالی احترام او عزت نه کړی په پوزا په پورا تحری په پورا احترام او تعظیم سره دی الله تعالی پورا تعظیم نه کړی ما عظموه حق تعظیمه دریم معنا کړی دا ابو العالیه امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې هغه معنا ذکر کړی دا ما وصفوه حق صفته دیو صفت دا الله تعالی ستاینی دا الله تعالی نه دکړي په پوره ستاینو سره دا الله تعالی ستاینی نه دکړي ته الله تعالی حمدونه نه دی بیان کړی په پوره حمدونو سره او بل معنا امام اخپش کړی دا اغم تفسیر کبیر کې امام رازی نقل کړی دا او تفسیر زاد المسیر هم دا معنا نقل کړی دا اغه معنا کړی دا ما عرفوه حق معرفته دیو نره پیجاندره الله تعالی په پوره پیجاندره سره الله نره پیجاندره ټول معنی یو بل ته تقریبا نږدې دي نو ستغه ټول معنی یو کوي ما قدر الله حق قدره دیو نره پیجان دیو قدر نره کړی دا الله تعالی د نعمتونو په پوره قدر کولو سره دویم معنی دیو تعظیم نره کړی دا الله تعالی په پوره تعظیم سره دریم معنا دیو صفاتونه نه دی بیان کړی دا الله تعالی په پورا صفاتونو بیانولو سره او څلورم معنا دیو نه پیژندلې الله تعالی په پورا پیژندلو سره کدی و الله پیژندلې و نو دیو به دا برباد نه ویللې اوس هغه برباد سری هغه غړی وړی سری از قالو کړی چې ویل دیو ما انزل الله نه دی نازل کړی الله تعالی علی بشرین په هیڅ یو بنده باندې من شي نه هیڅ و الله یو کتاب چرته نه نازل کړی کله کتاب نازل کړی خو مونږ منلې و کنه خو الله کتاب نه درالېګلې وس الله تعالی دا جواب ذکر کی قل تو اے پیغمبر من انزل الكتاب الذي چا نازل کړی دا کتاب جاء به موسی چرته کړی په غی باندې موسی علیہ السلام خاطره چې الله کتاب نه نازل کړی موسی علیہ السلام چې کتاب راوړی هغه چا نازل کړی تجعلون نورا چې هغه درنه کتاب او هدن او هغه هدایت للناس خلق لپاره تل الناس مراد چیرې دین مراد سره بنی اسرائیل دی دا بزکه وای چې تورات چیرې زمونږ د لپاره هدایت نه نه که زمونږ لپاره د هدایت کتاب هغه صرف قران کریم دی نو نورن هغه کې رڼا وه هدن نو پاره کې هدایت للناس صرف د بنی اسرائیل لپاره د بنی اسرائیل د خلکو لپاره زمونږ لپاره هدایت نه تجعلونه نو ګرځوي تاسو هغه لره قراتوي سره ټوکړي ټوکړي تو بدون حق کار کوي تاسو بعد بعد دغه نو تخونه کثیره او ډيري مسالې تاسو دغه پټوي ډيري مسالې تاسو دغه پټوي نو ته دا وای چې دا یهود او نصارا او مشرکان وای چې چا کتاب نه درالېګلې نو تورات چا رالېګلې تاسو دا وای چې تجعلونه قراتوسا تاسو جوړوي اغیله را ګرځوي تاسو اغیله را ټوکلي ټوکلي مفسرین لیکلي دي دا آیات دلیل لپاره دی باندې چې د الله تعالی کتاب بغیر د ضرورت نه ټوکلي ټوکلي کول سپاری سپاری کول دا منه دي ټوکلي ټوکلي د قران نه جوړوا دا سیر مخکینو کتابونه نه او دې ټوکلي ټوکلي کول څه معنی ده یعنی کما بچی ره خواهش سره برابر اون هغه به اومانه او کما بچی ره خواهش سره برابر نه اون هغه به اونه مانه نو الله خو الله کتاب را لېګل دی خو تاسو هغه ټوکلي ټوکلي کړی دی ستې پټاوي او ستې ښکارا کوي و علمتم ما لم تعلموا او خو دې شی دی تاسو ته هغه چیزونه لم تعلموا چې نه پوهیدلې انتم تاسو ولا اباکم نه پوهیدلې په هغه باندې انتم تاسو ولا اباکم نه مشران تاسو الله تعالی د تاغه خو درې دی چې تاسو او تاسو مشران په غیبه نه پویدلای دین مراد څه شه دی الله تعالی د تاغه او خود الجتاس په غیبه نه پویدلای د دین مراد قران کریم دی ابن کثیر رحمه الله دغه معنا کړی دی یعنی تورات تم الله تعالی نازل کړی و علمتم انزل القران یا انزل القران الله تعالی نازل ک قران کریم الذي علمکم الله فيه خبر ما سبق و نبأ ما ياتي الله تعالی ته قران امر اولی غنو پدې کې د مخکینو حالات هم بیان شویو نو دغه سی ودی کې ورستنی حالات هم د قیامت حالات هم پدې کې بیان شوی دي و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم او وخذل شو تاسو هغه شی چې نه پیژنو تاسو ولا اباؤكم نه مشران تاسو یعنی په تورات نو ورستو بیا الله تعالی بل کتاب امر علی ګره چې هغه قرآنی کریم دی نو تاسو د مخکینو حالات هم پای کې بیان شوی دي او ورستنی حالات هم پای کې بیان شوی دي نو دیو بغلی شی او تو وای چې دا چار علی گری دی نو دیو بغلی شی قول تو وای پیغمبر الله دا تورات الله تعالی چې دا موسی علی السلام ته کوم کتاب ورکړل شو نو هغه الله تعالی ورکړی دی وعلمتم ما لم تعلموا دا خودلی شوی چونو دار ته چا خودلی دی دا الله تعالی خودلی دی ثم زرهم بیا الله تعالی پریک ددی ولرا دا زرهم دا زجر دی امر د پاره دا زجر دی ثم زرهم بیا پریک ددی ولرا پی خو دیم په باطله مشغولیات دیو کی خو دیم مشغولیات ویل کی نه باطل می فکر کم دینه وای تفسیر زاد المسیر لیکری دی ثم زرهم بیا پریک ددی ولرا پی خو دیم پی باطلهم په باطله مشغولیات دیو کی لعبون چې دی لوبي کی دا جواب دا یلعبون دا جواب د امر نه دی بلکې دل کې دا حال واقع شوی دی ثم زرهم بیا پریک ددی ولرا پی خو دیم په باطله مشغولیات دیو کی په داسې حال کې چې دی لوبي کی ټوکی کی الله تعالی دین ته توجه نشتره د دین مراد څه شه پی خو دیم یلعبون یعنی الله تعالی چې دی په دین پس استهزاء کوي مسخره کوي دا الله تعالی په کتاب پس مسخره کوي بشاړي کوي نو الله ته پریک د واستې قلار شه تی پریک د سمانه ده یعنی الله ما ته پریک د کنه زه پوه شم او زما کار پوه شه کتابونه مار علی گل دی دا و چې چار علی گل دی کتابونه دی را علی گلی الله وی کتابونه او تمار علی گلی دی نو چې بیا پس دیو مسخره کې بشاړي کې الله تعالی ما ته پریک ده بس ته نور قلار شه تو ته دعوت کوا او د عذاب اختیارات زما سره دی زه ول عذاب ورکوم وهذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدی ترغیب د قران کریم ته او پنځه صفات د قران کریم بیان شوی دی و هاذا کتاب نو د قران کریم چې کتاب دی اند الله الله تعالی مونږ نازل کړی دی مبارکون دا ډیر د برکتونو کتاب دی دا ډیر د برکتونو کتاب دی که څوک دا غواړي چې مال الله خیرونه راکی پیدا راکی دې کتاب په سر ځان ونخلی الله تعالی ته ورسیږي او د الله سره ملاقات په جنت کې کیږي دا کتاب دې بده سلار باندې رواني چې الله تعالی رسي علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا مبارکون برکتونو کتاب دې سمانه دا کثیر الفائدۃ والنفع پدې کې پیدا او نفع کې زیاتره پدې کې ډېرې پیدا دي ښا دا ناس یو ته مونږ یو دا دومره پیزان کړی دا علما او دا دومره چلی دا سار نو تر ماسپخینه مازیګره پورې خلک ناسي دا سې لیونیان نه دي پدې کې ډېرې پیدا دي هغه پیدا مونږ او تاسو ته دا په نظر باندې اوس نخ کاری خو کله چې دا سترګې زمونږ تاسو پټې شي حقیقي سترګې مکولاو شي قبر ته روان شو میدان محشر کې بیا ودریږي بیا وردی پته لګي چې دا دومره خلک په دې باندې ځان ولې کړی مبارکون کثیر الفائدۃ والنفع په دې کې ډېری پیدې دي ډېری اوس هغه دا غي علم الله تعالی ترې شي څومره پیدې دي الله تعالی مونږ ته غټولې پیدې راکا الله ردی قران چې څومره برکتونه دي څومره خیرونه دي الله تعالی غ پیدې او خیرونه برکتونه زمون کورون تراکا الله تعالی زمون په سینو باندې هغه نازلې کغه پیدې او الله تعالی زمون په اولادونو باندې زمون په کورونو باندې په علاقو باندې الله دې قرآن چې کوم پیدې دي خیرونه برکتونه زموږ په وطنونو باندې غراوله دا ډېر بهترین کتاب دی دا د الله کتاب دی دا د الله تعالی خبرې دي مصدق الذی بین یدیه دا قرآن کریم تصدیق کوونکی دا کتابونه بین یدیه چې ردی نه مخ کړي مصدقون خو دوه معنی چې بار بار مخ کې بیان شوی دی ولی تندر ام القرا او دې لپاره چې ته یاره ورکې هغه اصل د کلو والا وته دا قرآن ولی نازل شوی دی یو خو الله تعالی چې په دې کې پیدې ډېرې زیاتې دي دویم پر قرآن کی تصدیق در مخکینو کتابونو او دریم ولی تون دیر ام القرآ دیر پارا چی یار ورکی تا اغا ام القرآ والاو تا ام القرآ اغا اصل لکلو چره دا اغی خلکو تا پر اغا ورکی بیان ورکی یار ورکی ام القرآن مراد چره مکم و کرمتی مراد دا دین مراد مکم مراد دا دا ام القرآ دی دا طول و کلو اصل دی دا دنیا طول دا دین غلولی شوی دا خواه غلی دلی دا دین ام القرآ و من حولها او یاره ورکی هغه چاته چې هغه چاپیری د دینه چې د دې کابینه د دې مکینه چې څومره چاپیره ټوله دنیا ده الله تعالی وی هغه ته تیار ورکا هغه ته الله تعالی د دین ورسو ولذین یمنون بالاخره یو کسان چې ایمان لري په آخرت باندې یمنون به نو هغه ایمان لري په قران کریم باندې د چا چې په آخرت باندې ایمانی نو داغه په الله تعالی په کتاب باندې ایمانی وهم على صلاتهم يحافظون هغه په خپل منځونو باندې حفاظت کوونکې د خپل منځونو ساتنه کوونکې د مون ساتنه سره په صحیح طریقې باندې اودس کول بیا په خوشو په خضوع سره چیرې مونږ کول او د مون چیرې همیشواله کول په مانده باندې اسنه چې یو ورځ مونږ کې بل ورځ بیان کې پروژه کې چیرې عادت شولې تهجد شروع کړي د ورور په قلار مونږ کې نوافل کې نو همیشواله په دې باندې پکار دی الله تعالی دې مونږ تاسو ته همیشواله په دې باندې نصیب کړي وهم على صلاتهم يحافظون نو ردی چیزونو د یو بل سره ډیر مناسبت دی ښه ایمان بالآخرت ته چا چې ایمان بالآخرت په قران باندې پوه شي څوک چې بخپل منځونو کې خوشو کوي څوک چې بخپل منځونو باندې همیشواله کوي حفاظت کوي او د بربادی نه بچکی نور دیو د قران ډیر مناسبت لري بل سره دا په قران باندې الله تعالی پوی کوي و من ازم من ابترا علی الله کذبا وس الله تعالی ذکر کوي چې قران کریم الله تعالی را لګل دي نو صداقت د قران کریم بیان شو وس الله تعالی ذکر کوي زورنه درې قسم ظلمونه دي چې هغه باندې الله تعالی زورنه ذکر کوي زورنه الله تعالی ذکر کوي ومن ازلم سوک دی ډیر لوی ظالم سوک دی ډیر لوی ظالم مم من دا شان ابتر علی الله کذبا چې جوړی په الله تعالی باندې دروغ په الله تعالی باندې دروغ جوړی دې سمانه ده مخکې بار بار دا ویل شو دی یعنی شرک کوي نسبت کوي الله تعالی ته شرک نسبت کوي الله تعالی ته ولد نو دا په الله تعالی باندې دروغ جوړول دي بل معنی من ازلم سوک دی ډیر لوی ظالم دا شان چې په الله تعالی باندې دروغ جوړی د الله تعالی په کتاب کې تحریف لفظی یا مانوی کیا د الله باندې دروغ جوړولی تحریف لفظی یا تحریف مانوی په قران کې تحریف لفظی څوک نشي کولای د څه نشي کولای چې د الفاظ بدل کړي او د هغه په ځای باندې نور الفاظ کړي دا څوک نشي کولای ها تحریف مانوی پکې کیا الفاظ وای الله تعالی د څه ویل دي او بیا معنا او مطلب غلط بیان کړي نو تحریف مانوی دا په الله تعالی باندې دروغ جوړولی او قال يا وي اوحي الي وحي قل لي شيء ما تولم يوحى اليه شيء او وحي ني شيء غير ترى شيء وحي تشوي ني او ما توحي كي نو دين مراد شي يعني دعوه د نبوت کاذب کوي په دروغ باندې د نبوت او پیغمبري داوي کوي ومن قال او اغسوك قال شوي سانزل مثل ما انزل الله زبم نازل كما زبم نازل كما پشان دغي چې نازل کړي دي الله تعالی یعنی دعوه کوي د مقابری د قران کریم د درې ون الفاظ سره د جدا جدا مقصد مرته وای ابتر علی الله کذبا دو مقصدونه مرته ویل یا شرک کوي نسبت د ولادت کوي الله تعالی ته نو دا په الله باندې دروغ دی یا دا چی تحریف کوي د الله تعالی په کتاب کې نو دا دروغ دی په الله تعالی باندې او قال اوحی الی یعنی دعوه کوي د نبوت کاذبه په دروغ باندې د پیغمبري دعوی کوي ومن قال سانزل مثل ما انزل الله مقابله کوي د قران کریم دا درې ظلمونه شوله نو دیت الله تعالی زورونه ذکر کوي ولو تراکبینی ته لدون کې عزیز ظالمونه کله چې ظالمان پیغمبرات الموت په سختو سلګو د مرګ کې بدن کدن د مرګ کې ول ملائکه تو ملائک د الله تعالی باسیتو ایدیهم اوګدون کې لاسونه خپل اغیتا اخرجو انفسکم اليوم راو باسیتا خپل ساګانی نن ورځی اليوم تجزون عذاب الهون نن ورځی بدله بدر کېدل شي تاسو ته عذاب د ذلت بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق دا ول ملائکه باسطو ایدیهم دا آیت سره لګی اشکال لري معمولی دو ترجمه ته کوم بالکل اسانی دي او دا غي حواله ته هم میمه یو معنا په سرینو بیان کړی دا ول ملائکه ولو ترایجی ظالمون کوینه ته د ظالمان چې په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړی دي دا غي د زن کدن حالت الله تعالی بیانې چې چا د قران نه انکار کړی دي دا غي حالت الله تعالی بیانې د زن کدن حالت یو معنی دا ده باسطو ایدیهم لاسونا اگدول لقبض الارواح من الاجساد تفسیر دا دلمسیر دا معنی کرده والملائکتو ملائک دا اللہ تعالی باسطو ایدیهم اگد کرده اخپل لاسونا دا غید روحونو در ویستلو دا پارا نو چاچی دا قرآن انکار کرده کل دا دا زنکدن حالت شی او اللہ تعالی و تا ملائک راولیگی نو دیده که پر عبارت کی تقدیر ده یقول لهم دا ملائک بوی دا دا منکرینو ته ودا ملائک وی اخرجو انفسکم راو باسی خپل ساونه شب شب دا روحونه راو باسی خو لیکین اغه نشی راجستل نو دا عذاب دیوته روح چې زر نه وځي خو عذاب دیوته کنه نو الله تعالی یو درې منکرینو حالت بدای د ځن کدن په وخت کې د الله تعالی ملائک چې کله بدیو بس لاړ شي نو دا الله تعالی ملائک چې دیوته اغه لاس سره لقا لاسونه توګد کی لقبض الارواح د روحونو لپاره او دا دی منکرین ته وای چې د خپل سا زر کو راو به سره خپل سا خدا خپل سا به دا زر نشی رایستلې نو دا عذاب دی لیوته دوی معنا ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر دوی معنا ذکر کړی دا وای ول ملائکه تو باسیتو ایدیم کله چې دغه منکرین او د ځن کدن وخراشی نو الله تعالی او ملائک پدی بسی ولی کی باسیتو ایدیم وګدون کی وای د خپل لاسونو به ضرب ول عذاب وهل بو تو ورکې دا ملائک بو تو وهل ورکې نو بیا یقولو دا ملائک بوتوی اخرجو انفسکم خپل ځان بچ کئ دا عذاب د الله تعالی نه اوس ته وهلو نه ځان بچ کئ دی عذاب نه ځان بچ کئ خو چرته ځان بیا بچ کولی شي اوس که تاسو وایئ چې ډیر خلک دی هغه چرې د قران نه انکار کوي د قران دشمنان دي نمو خو چرته ملائک نه لیدل چې ورزی پاغه پسې او هغه وحی تی مینا خو ایمان به پلرو الله تعالی او ملائک را لیږي باسی تو ایدیهم اوګدون کی د خپل لاسونو د فار د عذاب او د وهلو اخرجو ان پسکم او باسی ځان درې عذاب نه ځان بچ کړي د عذاب نه خو لیکن ځان نشي بچ کوله دا دوانه معنی ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر الیوم تجزون نن دته ویل کی یقال لهم ویل کی بدیو ته الیوم نن رضی تجزون عذاب الهونی بدل در کدل شي الیوم نو مراد چیرې عذاب برزخی تی مراد ده نه مرگ نه ورستو او د قیامت نه مخ کی دته ویل کی برزخی عذاب برزخه دا ویل کی یو پردی ته نو دا داسې جون دی چې دا پدسی یو پردی کی جون دی چې بده باندې سوکنه پویږي چې ساته وختو او د قیامت نه مخ کی دته ویل کی عالمی برزخی بس د دې په زندګۍ باندې بیا مونږ نه پویو نو ملائک بوته دا وای چې الیوم تجزاونا نن چې عذاب در کېدل شي تاسو ته عذاب الهونی په عذاب د ذلت سره بما کنتم تقولون علی الله په دې وجه باندې چې جوړول تاسو په الله تعالی باندې غیر الحق نه حق خبرې شرکم کاو دا غي نسبته الله تعالی ته کاو و کنتم عن آیاته تستكبرون او وای تاسو چې الله تعالی د آیاتونو نم ځانو چت ګڼه الله تعالی د دین نم ځانو چت ګڼه نو بس و سم دغه عذاب دی بس دغه عذاب ته سټینګ شي دا خوست دا برزخ عذاب شو سره قیامت ولقد جئتمونا یقینا راغ لیتا سمونتا فرادا یوازی کما خلقناکم لگ سرنگج پیدا کړی وی مونږه اول مره تین اول ځل باندې دا حدیث مې ته بار بار وای دی دې کې شریعت تفسیر تبریغه حدیث ذکر کړی دی نو کله چې قیامت ورس شي دا منکرین او منون کې وټول د الله تعالی مخ ته ودرېږي عائشه رضی الله تعالی عنها ویل اذا الله تعالی پیغمبره ان الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم بعضا الى اسوه بعض الى سوه بعض اذا الله تعالى پیغمبر نارینه او زنانه چې په یو ځای کې راځي مشر قیامت ته ورځ باندې ندیو بده یو بل ته عورتونه ته ګوري ولي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اے ساده خزیده سویته لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغني هر یو سړی په دوم رغم کې لا ينظر الرجال الى النساء ولا النساء الى الرجال نارینه به زنانه ته نشي کتلی نو دغسې زنانه به نارینه ته نشي کتلی هغه خو ډېر زیات سخته ورځ ده کنه تفسیر تبری چې دی دغه حدیث ذکر کړی دی مخکې هم دا حدیث بار بار ویلی شوی دی هغه دومره زیاته سخته ورځ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعضې خلک به په خپلو خولو کې ډوبي تر د الی کعبیه تر د پړکو پورې به ډوبي او بعضې خلک به چېری په خپلو خولو کې ډوبي الی رکبتیه تر د زنګنونو پورې او بعض خلق باندې دومره غم او تکلیف دومره خولې بدی تلی چې الی ترقوته تر د نامه پورې او بعض خلق بداسي الی ترقوته د مری د غوټه چر دی دی پورې په خولو کې ډوبي دومره خولې بل خلکو نه تلی د سختې د وجنه کړي په چا باندې سختې په غو باندې خولې مډیر راځي او ګرمیم دومره زیاتره عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی اسلام د پښتنه وکړه نبی اسلام ته یو بل ته نشي کتلې دا ډیره زیاته سخت ورځ ده الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې احسان وکړي کله الله رحم رحمانی ونه شي ډیر سخت پړاوونه راته پراته ډیر زیات سخت یو سړی وای چې ما باندې دا تکلیف راغله دا تکلیف راغله د ځن کدن پاکټ دا پاټک چیرې موږ او تاسو چې پاتې دي د ځن کدن چې کوم سخت راغله ته پاتې ده بیا چیرې په قبر کې سوال او جواب چیرې هغه ته پاتې دي بیا په میدان محشر کې هغه کې پاس کیو کنه پاس کیو بیا چیرې جنت ته چیزی نو جنت تم د سینې شو ورتلې بیا پولیس رات دې په منځ کې په غریبه باندې ورتلې شو کنه شو ورتلې ته الله پیغمبر وای په پولیس رات باندې کونډې لګېدلې کونډې نو باز خلک بداسې ورتیر شي لکه د بجلی یو پړق چې وشي بس دغه سی ورتیر شي او باز خلک په کریح شدید لکه تیز سیلې چې چلیږي دسی په تیز ورشي او باز خلک په بداسې ورتیر شي لکه یو په سورلۍ باندې چې څوک سور یو داسې په ورشي او باز خلک په رواني مخدوش ناری ناجین دا کنڈی بی راونی سی زخمی بی که خود لیکن پا خپاڑو بانی پا خڑپوس بانی ماشوم چی را طولان که بس دا با کوشش بو کی دا کنڈی بی راونی سی زخمی بی که ہو بیا با تیرم تیر بشتی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باز خلق براشی مکرد سن پی نار دا کنڈی بی راونی سی نو جہنم تا پڑ مکوزار کی بس دا کنڈی بی راونی سی بس اگا اللہ طلب کی دا کنڈی پیدا کری دی صحیح حدیث دی دا لقد جئتمونا فرادا یقینا راغلی تاسو مونږ ته فرادن یک ویاد راغلی کما خلقناکم لکه سرنګی پیدا کړی مونږه اول مره تین اول ځل باندې کله انسان پیدا کیږي د مور نه پیدا کیږي کنه نو حدیث کې راغلی دی چې څنګه پیدا کیږي حفاتن عراتن غرلا څنګه چې انسان پیدا شوی دی ناسونه ته دی بربند دی خپیب لخپې دی نو په میدان محشر کې به انسان الله تعالی ته د قصې ولاړی پیزارې نشته دی ناسونه ته وی او دغسی الله تعالی ته وړاړي بربند بر الله تعالی ته وړاړي څنګه چر مور نه پیدا شوی انسان پس دغسی به ودریګی ده وترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم وترکتم پرې خو د تاسو ما خولناکم اغه نعمتونه چې درکړی مونږ تاسو ته ورا ظهورکم رسره شاګانونه الله تعالی به دوی خبر ده وکي یو خدا چې ته یک یو اجر اغللې او دوی مدا چې ستا کم جیدادونه او کم مالونه اغه نه پاتې شول ما خولناکم تفسیر قرطبی معنا کړی ده ما اعطیناکم کم سیزونه چې مونږ تاسو ته په دنیا کې درکړیو نو بیا قرطبی هغه تفسیر لیک ذکر کړی ده ما اعطاه الله للانسان من العبید والنعم الله تعالی چې رته کوم غواګانې شارپایان درکړیو کم خدمتګاران درکړیو غلامان درکړیو دغه سی الله تعالی جیداد درکړیو هغه د نه پاتې شول الله به تداوی دویمه دریم و ما نرا معکم او نوینه مونږ تاسو سره شفاعاکم الذین سفارشیان تاسو هغه زعمتم چې تاسو ګمان کاو پاغي باندې انهم فیکم شرکا چې دیو فیکم یعنی تاسو په مال او اولاد کې شرکا او د برخه والدی د الله تعالی سره درې موت الله تعالی د سیوي چې تاسو شاګردان څه شوله دا اوس تاسو مریدان څه شوله او تاسو هغه پیران څه شوله د شاګردۍ او د مریدۍ دغه سی د شاګردۍ او د استادۍ د پیرې او د مریدۍ د امیرۍ او د مامورۍ چې رقم لیندېنو هغه څه شوله تاسو خدا ویلو چې دا زما سره په دنیا کې تاسو ویلو چې دا شریک دي د الله تعالی سره شریک دي دا په مال کې او په اولاد کې الله به چې هغه سپارښتنه ستاسو شوله تاسو خدا ګمان کاو کنه چې دا د الله تعالی سره شریکان دي د غي په نوم باندې کله چې خپل اولاد نظر کاو کلم د غي په نوم باندې نور نظر نیاز ورکول وسق کسان نه ول چې ستاسو سپارښت کی ما نرا الله تعالی مونږ خو اوس نینو کنه اوس شوله ما نرا معکم نوینو مونږ ستاسو سره شفاعاکم الذین سفارشیان ستاسو کسان زعمتم چې ګمان او خیال کا او تاسو پاغي باندې انهم چې دغه فیکم ستاسو په اولاد او په مال کې شرکا زما سره برخي والدی نو صغرا ولا یغس شول لقد تقطع بینکم یقینا پریکړه لشل تعلقات ستاسو تفسیر زاد المسیر لیکری دی لقد تقطع بینکم لقد تقطع وصلکم ستاسو چې یو بل سره کوم تعلقات وسه ختم شول هغه په دنیا کې وسه غلاړل رالل دا غیر سره ختم شول او ذل عنکم ما کنتم تزعمون او رک شول ستاسو نه هغه چې تاسو ګمان کوو باغی باندې الله تعالی وي وسته هغه خلق را ولا چې تاسو په ګمان کوو چې الله تعالی د عذاب نو مخلص کی ذل بس غلاړل رک شول ستاسو نه د دې دوه معنی مې تکړه پرون ابل ول مې ته هم درې ویل ذل یا په معنا د نسیان سره دی او ما کنتم تزعمون نو مراد چیرې اغه باطل عقیده او د باطل عقیده چره د شرک د عقیده اغه دلایل و غیره مراد دي و ظله هیر بشیر دیونه هیر بشیر دیونه اغه دلایل چې دیو ګمان کو بدی ون چې د زمونږ د عقیده دلایل دي او زمونږ د عقیده صحیح ده یا دویم در چې ظله عنکم ما کنتم تزعمون ورک بشیر دیونه غائب بشیر دیونه ما کنتم تزعمون نو مراد تیر شرکات مراد دي تاسو ګمان کو چې د الله تعالی شریکان دي مونږ د الله تعالی د عذاب نخلاص کی نو هغه غریب چرته تلې دی په جهنم کې وبل دی کې پروت دی او یا په جهنم کې نه دی د الله تعالی نیک بندر دی نو دی په جهنم ته واچولې شي او هغه نیکان بندگان چې دی عبادت کړی دی هغه په جنت کې وزل بس هیرتی او رکت ځکه شول چې هغه یو جنت ته تلې دی چا چې د عیسی علی السلام عبادت کړی دی چا چې د نور نیکانو بندگانو یا د ملایکو عبادت کړی دی نو هغه په جنت کې نو دی وزل ورک بشي دی ځکه دا په جهنم کې دی هغه په جنت کې دی وزل عنکم ما کنتم تزعمون او رک شو استاسونه یا هیر شو استاسونه هغه چې تاسو پاغي باندې ګمان کاو دې تفریح وکړئ ان شاء الله بیا ورکړئ.